NPO Radio 1. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Keir Starmer van de Labour-partij is net bij koning Charles geweest. Die heeft hem de opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen. Hij is nu onderweg naar de ambtswoning aan Downing Street 10... waar hij straks zijn eerste toespraak als premier zal geven. De Hongaarse premier Orbán is in Moskou voor een ontmoeting met president Poetin. Orbán, die eerder deze week in Kiev sprak met president Zelensky, zegt dat hij op vredesmissie is. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, reageert afwijzend. De UEFA heeft de Turkse verdediger Meri Demiral geschorst voor 2 wedstrijden. Demiral maakte het omstreden grijze wolvengebaar na zijn 2e doelpunt tegen Oostenrijk. Door de schorsing ontbreekt Demiral morgen in de kwartfinale tegen Nederland. En de commerciële huisartsenketen Comet is failliet verklaard door de rechter. Anderhalve week geleden stopten zorgverzekeraars al de samenwerking met Comet, waardoor de 10 huisartsenpraktijken geen geld meer kregen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een kapotte auto veroorzaakt file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 9 kilometer file. Vertraging is ongeveer 30 minuten. Verder nog naar politiecontroles aan de Duitse grens. Onder andere op de A12 een lange file vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 7 kilometer met een uur extra reistijd. Hierdoor ook file op de A67 vanuit Venlo naar de Duitse grens. Daar 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A76 vanuit Geleen. Voor de grens 4 kilometer met een kwartiertje extra. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland, helemaal in het teken vandaag van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Want ja, die historische afrekening met de conservatieven en de winst van Labour, van Keir Starmer, die moeten we natuurlijk bespreken. Ieder moment wordt Keir Starmer verwacht voor de deur van Downing Street 10. We staren hier in de studio ook ingespannen naar die donkergroene deur. Ieder moment als hij verschijnt, dan hoort u daarover. Het is tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Want dat Keir Starmer de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt, dat verraste niemand. Labour won de verkiezingen met een landslide. De kiezer rekende hard af met de conservatieven onder leiding van Rishi Sunak, die ook wel een rampzalige campagne voerde. Grote verrassing waren de vele stemmen voor het uiterst rechtse Reform UK van Nigel Farage. Welke invloed heeft die opkomst van Reform straks op de aangeslagen conservatieve partij? Waarom was die opkomst zo laag, terwijl zoveel Britten het idee hebben dat hun land er beroerd voor staat? Oftewel dat alles rubbish is. We bespreken het in Londen met correspondent Anne Sane. En daar is ook Stijn van Kessel, politicoloog aan de Queen Mary Universiteit in Londen. Hier in de studio bij ons voormalig correspondent Hieke Jippes. Anne, ik begin even bij jou. Keir Starmer. Ja. We verwachten hem dus ieder moment voor zijn overwinningsspeech. Hij is net terug van het paleis. Hij maakte daar in zijn campagne eigenlijk een sport van om zijn kleurloosheid te verkopen als kracht, namelijk stabiliteit. Ja. Wat zijn nou de eerste reacties in de Britse pers op zijn winst vanmorgen? Nou ja, wat mij gewoon vooral opvalt, hier in de sfeer in het land ook, is dat ondanks de nederige speech van premier Sunak eerder vandaag en nou, de overwinningsspeech die ons nog te wachten staat van de kersverse premier Keir Starmer, dat je hoop zou verwachten in het land. Maar dat proef je niet echt. Er heerst natuurlijk woede jegens de conservatieven, vanwege de reeks schandalen van de afgelopen jaren, ook vanwege de slechte publieke voorzieningen van de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk ook duidelijk aan de verkiezingsuitslag te zien. Dat zei je net ook al, hè? Een lage opkomst zie je ook. Het geschade vertrouwen, dat zien we dus wel. Maar je proeft geen hoop op verbetering. Er is eerder een houding van afwachting. Van we geven het alternatief een kans. Maar daar is ook alles wel mee gezegd. Stijn, jij volgde deze verkiezingsstrijd als politicoloog vanuit Londen. Die opkomst van de verkiezingen was met 60% heel erg laag. Wat zegt dat jou over de stemming onder de Britten? Herken je het beeld dat Anne schetst? Ja, zeker. Ik ben het er helemaal mee eens. Deels heeft dat wel mee te maken dat veel mensen toch weinig vertrouwen hebben in de mainstream partijen waarschijnlijk. Het kan ook zijn dat veel mensen dachten de uitslag staat al vast. Dus dat kan ook een rol hebben gespeeld. Dat veel mensen dachten, Labour gaat toch wel winnen. Dus ik hoef niet te gaan stemmen. Dus dat kan ook een rol spelen. Maar dus eigenlijk weinig enthousiasme voor Labour van Keir Starmer. Ja, dat is wel anders dan in 1997, toen Labour dus ook een grote verkiezingsuitslag boekte. Ongeveer hetzelfde als nu eigenlijk. Onder Tony Blair, hè? Ja, onder Tony Blair, in termen van zetelaantal. Maar dat was meer een uiting van enthousiasme voor Blair en zijn project. En nu is het inderdaad een meer afwachtende houding die veel Britten kenmerkt. Ja. Op zich wordt Starmer wel als competent beschouwd. Dus ook al zijn veel Britten pessimistisch over de toekomst van het land. Er is wel hoop voor deze regering, denk ik, als ze aansprekende resultaten weten te behalen. Dus de economie enigszins op de rit krijgen en ja, verbeteringen aanbrengen in de wachtlijsten voor de zorg en de wegen wat in een betere staat laten zijn, et cetera. Ja, want Anne, een deel van de verklaring voor de woede die er leeft richting de conservatieven, ze zouden natuurlijk veel te weinig hebben gedaan aan de lage levensstandaard voor veel Britten. 1 op de 5 Britten leeft in armoede. Toch ook een ontzagwekkend cijfer. Wat heb jij daar nou van gezien, Anne, in al jouw verkiezingsreportages? Ja, de armoede in Groot-Brittannië is eigenlijk weer terug op het niveau van voor de pandemie. Maar wat er anders is, is dat de meest ernstige armoede die er bestaat, dat die vergroot is. Dat heb ik inderdaad ook gezien in gebieden, oude industriegebieden in het noorden van Engeland. Rondom Liverpool, daar is de haat tegenover de conservatieven ook nog altijd heel sterk. Ik ben bij een mevrouw langs geweest die 70 jaar Linda. Zij leeft van haar pensioen. £800 per maand kreeg ze binnen. En ja, met de hypotheek en alle opgelopen onkosten had ze eigenlijk gewoon geen geld meer over voor eten aan het eind van de week. En dat betekende dat ze gebruik maakte van voedselbanken. Maar ook voedselbanken krijgen minder donaties binnen, minder geld, maar ook minder voedsel wat gedoneerd wordt. Omdat mensen, zei de voedselbank daar lokaal, van wie ze normaal gesproken die donaties kregen, dat die zelf nu hulp nodig hebben. Linda die zei ook, het was behoorlijk koud toen ik daar was, want van de Britse zomer hebben we ook nog niks gemerkt hier in Groot-Brittannië. Je zag waarschijnlijk de beelden vandaag ook al. Het regent. Ja. Ja, en in het noorden was het echt nog behoorlijk koud. Zo koud dat je de verwarming nog wel aan zou zetten in deze maand. Maar ja, dat deed Linda dus niet. Die deed al haar licht uit, de televisie uit 's avonds, ging vroeg naar bed om maar te zorgen dat er elektriciteit en de gasrekening binnen de perken bleef. Dus ja, zo erg is die armoede in grote delen van het land. Hieke Jippes hier in de studio. Jij volgt het Verenigd Koninkrijk al decennia op de voet. Het is de afgelopen jaren vrijwel permanent bal in de Britse politiek. Je bent er vaak over te gast geweest, ook hier. Hoe heb jij de afgelopen nacht nou beleefd? Ik heb met verbijstering en ik moet zeggen ook wel enige voldoening zitten kijken naar de manier waarop er werd afgerekend met de conservatieven en hun bewind. Ik voelde een licht medelijden voor Sunak, die zich werkelijk enorm geprobeerd heeft om na de shenanigans met Partygate en de COVID-epidemie en Liz Truss economische wanbeleid inderdaad wat stabiliteit heeft teruggebracht, maar niet op tijd om enig verschil te maken bij deze verkiezing. En het hoogtepunt van de nacht was, kinderzinnen voor mij, het moment dat Liz Truss voor de camera moest verschijnen toen ze haar zetel had verloren. De eerste prime minister ooit die in zijn eigen kiesdistrict vervolgens verliest. En die dus uiteindelijk moest bekennen dat zij daar ook een zeker aandeel in had in dat verlies. Een pijnlijk verlies dus voor de conservatieven. Inmiddels is de winnaar van de verkiezingen in Groot-Brittannië aan het verschijnen daar voor de deur waar hij de speech gaat houden. We schakelen naar Arjen van der Horst in Londen. Ja, de kerstverse premier, net terug van zijn bezoek aan koning Charles, die hem vroeg een nieuwe regering te vormen. Net aangekomen in Downing Street, waar hij de ambtswoning gaat betrekken. Voor Downing Street een grote mensenmassa heeft zich verzameld van Labour-stemmers in Downing Street zelf. Ja, veel van zijn campagnemedewerkers, veel van zijn parlementariërs, lagerhuisleden, heeft het verdubbeld ten opzichte van 2019. Je ziet nu Starmer en zijn vrouw handen schudden met zijn campagnemedewerkers. Het spreekgestoelte staat klaar. Nou, de ander zei het al, de hele ochtend regende het. Maar zo waar is de zon doorgebroken. Goede timing dus. En Starmer die gaat straks het startschot geven aan zijn premierschap met een toespraak voor zijn ambtswoning. Ja, en daarna snel aan de slag, hè, natuurlijk. Het eerste wat hij gaat doen is zijn kabinet vormen, ministers benoemen. Daar zal hij vooral de eerste 24 uur mee bezig zijn. Dat gaat razendsnel in het Verenigd Koninkrijk. Die traditie is nu eenmaal zo, hè. Ze hebben al in de oppositie al een schaduwkabinet met schaduwministers. En die kunnen ze zo inschuiven, hè, in de departementen. En morgen zal dan wel het grootste deel van de ministerploeg klaar zijn. Je zei, de zon is gaan schijnen. Dat is ook wat Starmer de Britten beloofd heeft, hè? De zon van hoop gaat weer op boven het Verenigd Koninkrijk. Ja, een beeldspraak die veel winnende politici tegenwoordig gebruiken. Laatste maanden gebruiken. Ja, hij was nog heel voorzichtig. Hij had het eerst over een zonnestraal. En wellicht wordt een zonnestraal wel meer zonneschijn, verwoordde hij in zijn eerdere toespraak. Hè, toen net nadat hij zijn eigen zetel had gewonnen in Noord-Londen. Hij is een voorzichtige man, dat hebben we de hele campagne gezien. Houdt de kaarten graag op de borst, maakt niet al te grote beloftes, is geen avonturier, heeft zichzelf in een soort keurslijf geperst, hè, door te zeggen, we gaan niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Dat maakt dat de financiële ruimte voor zijn regering heel erg beperkt is. Want ja, het huishoudboekje van de Britse staat staat er niet al te best voor. Zeer hoge staatsschuld. Na jaren van de pandemie en hoge inflatie. Ja, kan hij niet een ruim begrotingsbeleid gaan voeren. Dus iedereen is heel erg benieuwd wat voor plannen hij gaat komen, natuurlijk, als premier. Ja, misschien gaat hij nu in deze toespraak een tipje van de sluier lichten. Maar ja, het is nog steeds wachten op die toespraak. Want hij is heel druk bezig nu handen te schudden met campagnemedewerkers, met hele blije nieuwe lagerhuisleden van Labour. Volgens de laatste stand 412. De uitslag is bijna bekend. Nog 2 zetels daarvan moeten we de uitslag van horen. Maar ja, dit is een van de grootste overwinningen van Labour. En hij loopt nu naar het spreekgestoelte en gaat nu Groot-Brittannië toespreken. Laten we luisteren wat hij te zeggen heeft. Good afternoon. I have just returned from Buckingham Palace, where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation. I want to thank the outgoing Prime Minister, Rishi Sunak. His achievement as the first British Asian Prime Minister of our country. Ja, de mijlpaal, hè. Sunak, de eerste premier van Indiase afkomst, de eerste Hindoestaanse premier. Daar staat Starmer even bij stil nu. We pay tribute to that today. And we also recognize the dedication and hard work he brought to his leadership. En hij bedankt Sunak voor zijn harmer, voor zijn harde werk, voor zijn plichtsgetrouwheid. For change, for national renewal. Maar nu heeft Groot-Brittannië voor verandering gekozen. Dat was ook zijn verkiezingsslogan, hè? Change. When the gap between the sacrifices made by people and the service they receive from politicians grows this big, it leads to a weariness in the heart of a nation. Ja, hij zegt dat politici gefaald hebben de afgelopen jaren. Het land heeft grote problemen en de regering heeft de afgelopen jaar geen goed antwoord gevonden op die problemen. Together. Now, this wound, this lack of trust, can only be healed by actions. Ja, en hij heeft het ook over het wantrouwen in de Britse politiek. En dat blijkt ook uit alle opiniepeilingen. Dat het vertrouwen van de Britse kiezer in hun politici een dieptepunt heeft bereikt. Een historisch dieptepunt. En dat is een wond die hij wil laten helen. En hij wil dat vertrouwen weer herstellen. If you voted Labour yesterday, we will carry the responsibility of your trust as we rebuild our country. Ja, en als je voor Labour hebt gestemd, dan nemen we die verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid gaan we gebruiken om het land opnieuw op te bouwen. I say to you directly, my government will serve you. Onze regering zal de kiezer dienen. We will show that. We've changed the Labour Party, returned it to service. And that is how we will govern. Country first, party second. Land eerst en partij op de tweede plaats. Het landsbelang gaat voor alles. En daarmee schakelen wij weer naar de studio in Hilversum. Dank Arjen van der Horst voor nu, voor het duiden van die overwinningsspeech dus van Keir Starmer. Hieke Jippes hier in de studio, jij hebt hem ook gevolgd, de eerste woorden van Keir Starmer. Hij zegt dus, het gaat er vooral om dat vertrouwen van de Britten weer te herstellen. Wat is nou jouw indruk? Is Starmer de man om dat te doen? Nou, ik word getroffen door het feit, en dat zei hij niet voor het eerst, dat hij ondertussen een flinke duw uitdelend in de richting van de conservatieven steeds zegt, country first, party second. Want dat is natuurlijk wat er bij de conservatieven absoluut niet aan de hand was. In wat daar misging. De laatste jaren. Al die interne ruzies, al dat gedoe, al dat partygate. Allemaal slecht voor het vertrouwen van de kiezer in de politiek. En hij zegt dus, dat heeft hij steeds gezegd, ik heb de Labour Party totaal veranderd in een sociaal-democratische partij. En ik ga ervoor zorgen dat mijn partij zo functioneert dat we altijd het belang van het land stellen boven wat er voor onszelf in de peilingen misschien goed zou staan. En ik denk dat hij dat meent. Hij komt uit een zijn achtergrond is dusdanig dat hij enorm dankbaar is voor de kansen die hij heeft gekregen als jongen uit een working class gezin. En wat hij heel graag zegt te willen is dat mensen die zich, zoals hij vanmorgen zei in de eerste reactie op de uitslag van de verkiezingen, dat mensen die hard werken en zich houden aan de wet, dat die net als hij vroeger weer beloond kunnen worden met levensomstandigheden waarin ze waardig hun bestaan kunnen leiden. Ja. Dus wel een huis, wel werk, werk wat loont, het fatsoen terug, als het ware. En Keir Starmer zegt dus, ik belichaam die route. De figuur van Keir Starmer, daar komen we zo zeker terug. Ik zeg eventjes, je luistert naar Bureau Buitenland. We bespreken de uitslag van de Britse verkiezingen met Hieke Jippes, die je net hoorde, Anne Sane in Londen en ook in Londen, Stijn van Kessel. Stijn, ik ga even naar jou. Die uitslag is natuurlijk vooral een enorme afrekening met de conservatieven. Hieke zei het net ook nog, hier werd ook die duw weer even uitgedeeld in de overwinningsspeech van Starmer. De kiezer wilde alles behalve de partij van Sunak, dat lijkt safe to say, zonder alle wapenfeiten uit die rampzalige campagne opnieuw op te dissen. Wie wordt er, denk jij Stijn, in die conservatieve partij nou vooral op dit verlies afgerekend? Ja, er zijn meerdere mensen. Sunak zelf heeft wel echt een hele slechte campagne gevoerd. En er gingen heel veel dingen mis. Hij ging eerder weg bij D-Day herdenkingen. Dus hij maakte heel veel flaters. Hij kwam ook niet goed over als een man die wist wat het normale volk dreef. Maar dan is er natuurlijk ook Boris Johnson met de Partygate-schandalen en Liz Truss voornamelijk met haar desastreuze economische beleid, zoals dat algemeen wordt gezien. En het is ook heel tekenend dat Liz Truss haar zetel in een veilig district voor de conservatieven normaal gesproken kwijtraakte. Dus zij krijgt wel heel veel blaam. Maar het is een opeenstapeling van falend beleid wat door veel mensen zo wordt beschouwd. Is dat ook de teneur, Anne Sane, in de Britse pers? Ik bedoel, is het vooral Sunak die de schuld krijgt? Of moeten we dus ook naar dat tijdperk Johnson en Truss kijken? Wat is daar het beeld? Nou, ik denk ook zelfs naar Brexit. Dat hoor je ook veel Britten zeggen tegenwoordig. Vroeger, of tenminste een aantal jaar geleden, zou je een Brit nooit hebben horen zeggen dat ze spijt hadden van hun Brexit-stem. Maar ik heb dat de laatste tijd toch veel meer gehoord. Dat mensen zeiden, Brexit heeft niet gebracht wat ons beloofd was of wat ons werd voorgehouden. Dus ik denk dat de Brexit een teleurstelling is. Boris Johnson en zijn Partygate een enorme knauw in het vertrouwen in politici in het algemeen heeft gegeven, weet je wel, zo van er geldt één regel voor politici en bewindslieden in Downing Street ten tijde van die strenge lockdown. En werden er feestjes gevierd in de ambtswoning, terwijl wij elkaar niet eens mochten zien of geen afscheid mochten nemen van onze naasten in het ziekenhuis tijdens de pandemie. Dus dat heeft een enorme knauw gegeven in het vertrouwen in politici. En dan Liz Truss, die in haar 49 dagen premierschap de economie ten gronde richt. Dus ja, eigenlijk stond die stem voor veel Britten al vast. Ten tijde van deze hele campagne is er ook nauwelijks verschil geweest in de peilingen. Er is nauwelijks verandering te zien geweest. En ja, mogelijk heeft het niet veel uitgemaakt of premier Sunak nou deze herfst of deze zomer een verkiezing uitschreef. Want ja, de uitkomst leek eigenlijk vast te staan. Ja, en opvallend in die uitkomst van de verkiezingen is natuurlijk ook dat Reform UK van Brexiteer Nigel Farage zoveel stemmen heeft behaald. Laten we even luisteren naar zijn reactie op de winst. We're coming for Labour, be in no doubt about that. Believe me, folks, this is just the first step of something that is going to stun all of you. Ja, Stijn, toch ook even dat opmerkelijke feit eruit lichten. Nigel Farage was natuurlijk het boegbeeld van de Brexit. Terwijl veel Britten nu spijt van die Brexit hebben. Anne haalde dat net ook aan. Maar kennelijk wordt het Farage dus, he, wordt zijn Brexit-stem hem niet aangerekend als je nou op deze verkiezingsuitslag afgaat. Nee, Farage die kan claimen dat Brexit op zich geen slecht idee was, maar dat de Tories het niet hebben uitgevoerd en dat de voordelen van Brexit niet goed zijn benut vanwege falend beleid van de Tories. Dus ook vanuit Reform UK, wat ook een populistisch radicaal rechtspartij is, wordt er veel blaam afgeschoven op de Tories. Daarnaast viel het me op dat ook in de reformcampagne eigenlijk niet zoveel aandacht werd besteed aan Brexit. Eigenlijk voor radicaal rechtse partijen, die hebben het liever over het thema van immigratie, wat echt centraal staat in hun programma en wat ook voor hun kiezers doorgaans het belangrijkste thema is. Dus ook voor Farage was er eigenlijk niet zoveel, er was niet echt een trigger om het heel erg over Brexit te hebben. En hij kreeg wel een aantal lastige vragen natuurlijk van journalisten. Van ja, Brexit lijkt toch niet echt een goed idee geweest, of het heeft heel veel negatieve economische consequenties gehad. Maar ja, als antwoord, Farage zei eigenlijk altijd, ja, het komt omdat de Tories het niet goed hebben uitgevoerd. Uiteindelijk is het nog steeds goed dat we uit de EU zijn getreden. En als wij aan de macht zijn, dan zullen we de voordelen van Brexit benutten. Maar goed, Hieke, ga ik even naar jou. Farage in het parlement, dat grote aantal stemmen op reform. Welk effect zal dat hebben op de koers van de conservatieven, denk jij? Als we vooruitkijken. Dat wordt de grote vraag, want wat er nu begint, de conservatieven zijn gereduceerd tot een derde van de partij die ze waren tot vanmorgen. En daar gaat een allemachtige strijd beginnen om de vraag waar het hart van de conservatieve partij moet liggen. En in de wetenschap dat winnende partijen in de Britse politiek altijd winnen vanuit het politieke midden, is de vraag of het dan zo'n ontzettend goed idee is om of naar de reformkant over te hellen. Meer naar rechts. Waar rechts van de partij reclame voor maakt. Mensen als Suella Braverman, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken. Of dat ze terug moet naar het oude One Nation Toryism, wat een soort gematigd liberalisme is, wat van oudsher werd aangehangen in de traditionele Tory-zetels. Hè? Die hang naar rechts komt vooral van uit het noorden, waar al die voormalige Labour-zetels bij de verkiezingen van 2019 naar de conservatieven zijn overgelopen. Je merkt nu dat die allemaal weer terug zijn gegaan naar Labour of naar Reform. Ja. En ik vond een hele spannende statistiek dat John Curtis, de superduider van de uitslagen voor de BBC, dat die zei, politicoloog, dat, dat Reform, nou, statisticus, wil ik afwezen. Ja, precies. Die zei dat Reform, het feit dat Reform meedeed aan de verkiezingen, de conservatieven 2/3 van hun verloren zetels heeft gekost. Gewoon door het aantal kiezers te splijten in per kiesdistrict. Ja, en dan komen we natuurlijk bij die vaststelling dat de koers van het Verenigd Koninkrijk ook ons in Europa aangaat. Wat gaan wij in Europa merken van die machtswisseling in het VK? In die campagnes werd de relatie met de EU eigenlijk vakkundig vermeden. Stijn zei het net ook al. Anne, Keir Starmer wordt nu premier. Wat wordt zijn koers richting de EU? Wat weten we daarover? Nou, we weten daar eigenlijk weinig over. Tijdens de verkiezingscampagne, ook bij Labour, werden er beloftes gedaan op allerlei vlakken. Maar de uitwerking of concrete plannen kregen we daar niet bij te horen. Keir Starmer heeft laten weten dat hij hechtere banden met Europa wil aangaan. Maar ja, hoe realistisch dat is, zeker nadat de Brexit-deal gewoon is ondertekend en afgetikt, en om dat nou weer opnieuw open te gaan breken, dat lijkt mij niet de bedoeling. Wat wel duidelijk is op het gebied van migratie, is dat hij van plan is om in plaats van het Rwanda-beleid, daar wordt nu een hele streep doorgezet. Het idee om migranten, illegale migranten die vanuit over het kanaal komen richting Groot-Brittannië weg te sturen naar Rwanda en daar hun asielprocedure uit te laten zitten, dat gaat niet meer door. Maar heeft Keir Starmer gezegd, we willen liever hechter samenwerken met de Franse border control, met een nieuwe border control force, een nieuwe eenheid opzetten om ervoor te zorgen dat die illegale mensenhandel daar langs de kust in Frankrijk en Groot-Brittannië de das om wordt gedaan. Stijn, ga ik tot slot nog even naar jou. Kan Starmer zich een meer pro-Europese koers, dus meer samenwerking met bijvoorbeeld Frankrijk, zoals Anne net schetst, kan hij zich dat permitteren? Zeker nu Farage het zo goed heeft gedaan en zijn partij Reform de aanval op Labour dus eigenlijk al heeft geopend, zoals we net hoorden. Ja, dus er zal nog steeds veel voorzichtigheid zijn, denk ik, jegens Brexit. Veel mensen zijn dus teleurgesteld en denken dat Brexit echt slecht is geweest voor de EU. Maar dat betekent niet dat er nu opeens een enorm enthousiasme is voor de EU. Nee. En Brexit is ook niet een thema, of de EU of Europese integratie, een thema waar veel mensen nog actief aan herinnerd willen worden, omdat het toch een oude wond is die ze liever niet opengereed hebben. We laten hierbij, Stijn. Dank je wel voor deze eerste analyse van die politieke aardverschuiving in het Verenigd Koninkrijk. Of de Britten nu in rustiger vaarwater komen, dat wordt de grote vraag. Dank Hieke Jippes, Stijn van Kessel en Anne Sane voor jullie powerduiding zo kort op die overwinningsspeech van Keir Starmer. Zo dadelijk na Ster en Nieuws, dan is het weer tijd voor Radio Tour de France met Harry Schut en Robert Meder. Veel fietsplezier. Bureau Buitenland is er maandag weer. Dank voor het luisteren. Oranje op het EK voetbal. Gakpo kan zijn actie maken en misschien schieten. Daar komt hij, Gakpo! Oh! Roemenië naar huis. Schitterend moment, zeg. Het is toch die Gakpo. 6 goals nu al op WK's en EK's. Dit is een man van het grote moment. Morgenavond om 9 uur Turkije in de kwartfinale. Oh, gaat zelf door Malen. 3-0. Morgenavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Turkije op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Hueck. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen, die een stap extra voor je zetten en je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Nu 25% korting bij Kruidvat. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zijn in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? I love it. De Mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. NPO Radio.